सीने में दम गाएंगे ए जालिम वापस जाओ जाओ जाओ फिर लहराएगी लाल गगन में तेरे इरादों की राख वापस जाओ कब तक झेलेंगे ये काली रातें और ढकेले तुम्हें वापस जाओ जाओ जाओ गूंजे गूंजे से गूंजे है नारे ए जालिम वापस जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ फिर लहराएगी लाल गगन में तेरे इरादों की राख वापस जाओ तक छेड़ेंगे ये काली रातें और ढकेले तुम्हें वापस जाओ जाओ जाओ ये कूचे से गूंजे है नारे मैं जालिम वापस जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ बुलंद आवाजें सुनकर वो कांपे मिलकर चिल्लाओ वापस जाओ जाओ जाओ बुलंद आवाजें सुनकर वो कांपे मिलकर चिल्लाओ वापस जाओ जाओ जाओ जालिम जाओ वापस जाओ जाओ जाओ जालिम जाओ वापस जाओ जाओ जाओ जालिम जाओ वापस जाओ जाओ जाओ